नानक जन तुमरे शरणाई हार रखो लाज पगते आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावा पाते नानक जान तुमरे शरणाई हार रखो लाज पगते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनाकरी महला चौथा हर हर बूंद भये हर स्वामी हाम चात्रिक बिलल बिल लाती हारे हारे कृपा करहो प्रभ अपनी मोख देवह हर निम खाती